σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, γυναίκες και άντρες με όλα στους ώμους, στο κόκκινο λάβαρο πάντα πιστή, να χτίσουμε το κόμμα με θάρρος κι ορμή, στο κόκκινο λάβαρο πάντα πιστή, να χτίσουμε το κόμμα με θάρρος κι ορμή. Σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους, ντροπή στον εργάτη, στο σκλάβο ντροπή, στο αίμα δεν πνίξει μια τέτοια ζωή. Ντροπή στον εργάτη, στο σκλάβο ντροπή, στο αίμα δεν πνίξει μια τέτοια ζωή. Να τσακίσουμε τυράννους φασίστες, της νέας Ελλάδας να γίνουμε χτίστες. Τροπή για τον νέο, στη μάχη αν δεν ρηχτεί, για τη λαοκρατία, την τίμια ζωή. Τροπή για τον